ba kite di li kongwe langai ma kamba na moni ya koka moa souvenir na ngai ba pesi ba no ki ba zangi ma wa position ni na kozwa angai monande akenye ma kila ya pamba na mokili ai ba yo keli ye ni konya Mama paya pasi baninga na kosala ninyo bo Koka moa souvenir na ngai ba pesi bando ki bazangi mawa position ni na kozwa angai mwana ne akenye makila ya pamba na mokili ai ba yo keli ye ni kunya na leli mwana ngai mawa moka mapa ya pasi baninga Sala niño Oli kwenye Bando kima kontye Nazali nangai mopaya Boyo kelangai mawa Oh, na zangi de moana.